katın damarına bassın şimdi ipne. Tereyağlı penis için 15 ayı bekle. 50 silah tutan o bir senin elin sikinde. Delikanlı olsaydın gelirdin bak şehrime. 100 liralık adamsın ve Bali içmem marifet. Elbet bir gün denk geleceğiz, mekanını tarif et. Adamına adamız biz, badamına adamız. İpnelik mi istedin, makatından alırız. Zafidatlı kanında bak duydum yine bak bak. Demişsin bize ama biz isteriz bak bak. Ah bak sert kayaya çarptın şimdi rezil ol. Her gece hepimize alt katta gelin ol. Bu homo da dedi bize çakma zenci çakma zenci. İki boss attım demin çakamayacağım zenci. İsmini duydum yine şeyim yine şahlandı. Madde dolu poşetten dişlerin sepaslandı. Bilmiyorsan öğren ama bu net böyle yapılmaz. Ve pisi pisi geldi farelerin sonu kaçınılmaz. Domatmak için seni one second da yeterli. Tek şeyin Allah'ısın kolpa ağaçlar gibi itnelerin. Impossible keep up no bir şeyin şafakır. Ortam boş değil lan ikna alt kat boynuna satın. Mezuniyet balosunda arka odada çıkış patlar. Şirin şahlanırsa dikkat et piç ortamınıza sarkar. Buradaki her zenci sürtük alt katta besleme. Dis istiyorsan bizi dinlemeden çek bir besmele. Apartmanın alt katında mübaşir sandığın ekip. Evine gelir hep akşamüstü ayrılır ve pin sikip. Keep up'ın okulu kapanı yerini almış kendi şap. Bir tüp baliyle kandırılmış herif şimdi ne yapacak? Ve eve dönme vakti akşamüstü şeyim şahlanacak. Biraz daha söylesin bırak gırtlığı yırtılacak. Animal sex senin işin tavukları becer. Bunu duyan horozlarsa seni götten siker. İki kutu baliye amın götün dağılacak. Bu şehri tanımadın kaşın gözün yarılacak. İsmi gibi bir kişiydi bu savaşta sana karşı. İşim bitti amcık alt kat sana kucak açtı. Bir şey kaçtı şimdi sana tanrım beni affet. Analdan girdim ona ses deliyse doğal affet. 15 aylık kiralanmış şimdi bizim malımızsın. Fanlarında söyledi ki çünkü bize bayılmışsın. Okulumdan mezun oldun yeni işin kucaktansı. Bu şekilde sikeriz biz takma eski vantı. Bu trekte şimdi biter sana pembe tanga. Testerende pembe çünkü parçalandı tanga. Kanka yeter adam harbi şamar olan oldu. Alt kattan liga penis karnınızda doydu. Bekliyor evet nobi seni değil vatanını. Notre Dame'in kambur için öner kayan sıfatını. Asker oldu gör komutan sıkıldıkça siker seni. Bizde senin yararına olan şey bir zencisi ki. Pisi pisine de şimdi bizim disimizi. Fişi çekip işimizi bitirince bilir bizi. Sen eşittir gülme krizi biz eşittir rap. Mikrofonun artık isyan eder kablosunu çek piç. Hadi iç bu bir zehir alt kat stil değil. Barışı istiyorsan ipne sikimize eğil. Tavuk değil ördek sikmiş olmalısın sesin zarar kulaklara. Rap'in dinleyeni şimdi kayar bu tarafa. Çalgıcının karısı erkek çıktı hem de zenci. Dengelerin bozulabilir şimdi ciguli sikme vakti. Tavuk siken piçe gerek yok en az. Sen de bu şarkıyı dinledikçe sinirden çekersin Bali. Evet sayın seyirciler, şimdi Duffy Duck'a bağlanıyoruz. Duffy söz sende. Bu az sonra serial Wall Senior'a. Evet Morfin, yayında ses nedeniyle bir teknik arıza oluştu. Şimdi alt kat stüdyolarındayız. This is noise bitch, this is alt kat bitch, this is rap bitch, this is this bitch. Rica ediyorum şu adama bir söyleyin ya. Yalvarıyorum bak, ağzındaki Big Bobo'yu çıkartıp girsin şu kayıtları amına koyayım. Hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Mezuniyet konusunda yemek ve fırında ördek.